ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। पदच्छेदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते, एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः। अन्वय एवं शब्दार्थ। कौन्तेय हे अर्जुन, इदं यः शरीरं शरीर, क्षेत्रम क्षेत्र इति इस नाम से अभिधीयति कहा जाता है, और एतत् इसको यह जो वेत्ति जानता है, तम उसको क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ इति इस नाम से तद्विदः उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन प्राहुः कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। पदच्छेदः। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोः ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। अन्वय एवं शब्दार्थ। भारत, हे अर्जुन, तू सर्वक्षेत्रेषु सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञम क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा अपि भी माम मुझे ही विद्धि ज्ञान च और क्षेत्र क्षेत्रज्ञोह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का यत जो ज्ञानम तत्व से जानता है, तत् वह ज्ञानम ज्ञान है इति ऐसा मम मेरा मतम मत है। तत् क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रीणु। पदच्छेदः। तत्क्षेत्रं यत् च यादृक् च यद्विकारी यतः च यत् सः च यः यत्प्रभावः च तत्समासेन मे श्रीणु। अन्वय एवं शब्दार्थः। तत् वह क्षेत्रं क्षेत्र यत् जो च और यादृक् जैसा है, च तथा यद विकारी जिन विकारों वाला है, च और यतः जिस कारण से यत जो हुआ है, च तथा सह वह क्षेत्रज्ञ भी यह जो च और यत प्रभावः जिस प्रभाव वाला है, तत् वह सब समासेन संक्षेप में मुझसे श्रुणु सुन। ऋषिभिर् बहुधा गीतम् छन्दोभिर् विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर्विनिश्चितैः। पदच्छेदः। ऋषिभिः बहुधा गीतम् छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैः च एव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। अन्वय एवं शब्दार्थ ऋषिभिः ऋषियों द्वारा बहुधा बहुत प्रकार से गीतम कहा गया है और विविधैः विविध छंदोभिः वेद मंत्रों द्वारा भी पृथक विभाग पूर्वक गीतम कहा गया है च तथा विनिश्चितैः भली भांति निश्चय किए हुए हेतुमद्भिः युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र पदैः ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा एव भी गीतम कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। पदच्छेदः महाभूतानि अहंकारः बुद्धिः अव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दश एकं च पञ्च च इन्द्रियगोचराः। अन्वय एवं शब्दार्थः महाभूतानि पांच महाभूत अहंकारः अहंकार बुद्धिः बुद्धि च और अव्यक्तम मूल प्रकृति एव भी च तथा दश दस इंद्रियाणि इंद्रियां एकम एक मन च और पंच पांच इंद्रिय गोचराः इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संघातश्चेतनाधृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। पदच्छेदः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातः चेतनाधृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अन्वय एवं शब्दार्थः इच्छा इच्छा द्वेषः द्वेष सुखं सुख दुःखं दुःख संघातः स्थूल देह का पिंड चेतना चेतना और धृति धृति इस प्रकार सविकारम विकारों के सहित एतत यह क्षेत्रम क्षेत्र समासेन संक्षेप में उदाहृतम कहा गया है। अमानित्व मदंभित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपाशनम शोषम स्थैर्यमात्मा विनिग्रह। पदच्छेद अमानित्वम अदंभित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। अन्वय एवं शब्दार्थ अमानित्वम श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव अदंभित्वम दंभाचरण का अभाव अहिंसा किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना क्षांति क्षमा भाव आर्जवम, मन वाणी आदि की सरलता। आचार्योपाशनम, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा। शौचम, बाहर भीतर की शुद्धि। स्थैर्यम, अंतःकरण की स्थिरता। और आत्मविनिग्रह, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। पदच्छेद, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। अन्वय एवं शब्दार्थ, इंद्रियार्थेषु इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में वैराग्यम, आसक्ति का अभाव च, और अनहंकार एव, अहंकार का भी अभाव। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। असक्तिर्नभिष्वंगः पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पदच्छेद, असक्तिः अनभिष्वंगः पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु। अन्वय एवं शब्दार्थ, पुत्र दार गृहादिषु, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में असक्तिः, आसक्ति का अभाव। अनभिष्वंगः, ममता का ना होना। च तथा इष्टानिष्टोपपत्तिषु, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में। नित्यं, सदा ही। समचित्तत्वं, चित्त का सम रहना। मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। पदच्छेदः, मयि च अनन्ययोगेन भक्तिः अव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिः जनसंसदि। अन्वय एवं शब्दार्थ, मैं मुझ परमेश्वर में अनन्य योगेन, अनन्य योग के द्वारा, अव्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी भक्ति भक्ति च तथा विविक्त देश सेवित्वम्, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, और जनसंसदि विषयाशक्त मनुष्यों के समुदाय में अरति प्रेम का ना होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्, अज्ञानम् यदतोऽन्यथा। पदच्छेदः, अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम्, अज्ञानम यत अतः अन्यथा। अन्वय एवं शब्दार्थ अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना। एतत् यह सब ज्ञानम ज्ञान है और यत जो अतः इससे अन्यथा विपरीत है। अज्ञानम वह अज्ञान है इति ऐसा प्रोक्तम कहा है। ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। पदच्छेदः ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। अन्वय एवं शब्दार्थ यत जो ज्ञेयम् जानने योग्य है तथा यत जिसको ज्ञात्वा जानकर मनुष्य अमृतम् परमानंद को अश्नुते प्राप्त होता है तत् उसको प्रवक्ष्यामि भली भांति कहूंगा। तत् वह अनादिमत अनादि वाला परम परम ब्रह्म ब्रह्म न न सत सत ही उच्यते कहा जाता है, न न असत असत ही। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो शिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। पदच्छेदः सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो शिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। अन्वय एवं शब्दार्थ तत् वह सर्वतः पाणिपादम सब ओर हाथ पैर वाला, सर्वतो छिश्रो मुखम सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला, तथा सर्वतः श्रुतिमत सब ओर कान वाला है। यतः क्योंकि वह लोके संसार में सर्वम सबको आवृत्य व्याप्त करके तिष्ठति स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृच। पदच्छेद सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्य एव निर्गुणम गुणभोक्तृच। अन्वय एवं शब्दार्थ सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सब इंद्रियों से रहित है च तथा असक्तम आसक्ति रहित होने पर एव भी सर्वभृत सबका धारण पोषण करने वाला च और निर्गुणम निर्गुण होने पर भी गुण भोक्त्री गुणों को भोगने वाला है। बहिरन्तश्च भूतानां आचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् पदच्छेदः बहिः अन्तः च भूतानां आचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत् अन्वयः एवं शब्दार्थः भूतानां चराचर सब भूतों की बहिः अन्तः बाहर भीतर परिपूर्ण है च और चरम अचरम चर अचर रूप एव भी वही है च और तत् वह सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म होने से अविज्ञेयम् अविज्ञेय है च तथा अंतिके अति समीप में च और दूरस्थम दूर में भी स्थित तत् वही है अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम् भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च पदच्छेदः अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम् भूतभर्त्री च तत्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च अन्वयः एवं शब्दार्थः अविभक्तम विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर च भी भूतेषु चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्तम इव विभक्तसा स्थितम स्थित प्रतीत होता है च तथा तत् वह ज्ञेयम् जानने योग्य परमात्मा भूत भर्त्री विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला च और ग्रसिष्णु रुद्र रूप से संहार करने वाला च तथा प्रभविष्णु ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं पदच्छेदः ज्योतिषाम् अपि तत् ज्योतिः तमसः परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं अन्वयः एवं शब्दार्थः तत् वह परब्रह्म ज्योतिषाम ज्योतियों का अपि भी ज्योतिः ज्योति एवं तमसः माया से परम अत्यंत परे उच्यते कहा जाता है वह परमात्मा ज्ञानम बोध स्वरूप ज्ञेयम जानने के योग्य एवं ज्ञानगम्यम तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सर्वस्य सबके हृदि हृदय में विष्ठितम विशेष रूप से स्थित है इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते पदच्छेदः इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम् च उक्तम् समासतः मद्भक्तः एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते अन्वयः एवं शब्दार्थः इति इस प्रकार क्षेत्रम् क्षेत्र तथा तथा ज्ञानम ज्ञान च और ज्ञेयम जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप समासतः संक्षेप से उक्तम कहा गया। मद्भक्तः मेरा भक्त एतत् इसको विज्ञाय तत्व से जानकर मद्भावाय मेरे स्वरूप को उपपद्यते प्राप्त होता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् पदच्छेदः। प्रकृतिं पुरुषं च एव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारांच गुणांच एव विद्धि प्रकृति संभवान्। अन्वय एवं शब्दार्थः। प्रकृतिम प्रकृति च और पुरुषम पुरुष उभौ इन दोनों को एव ही तू अनादि अनादि विद्धि जान च और विकारान राग द्वेषादि विकारों को च तथा गुणान त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को अपि भी प्रकृति संभवान एव प्रकृति से ही उत्पन्न विद्धि ज्ञान कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पदच्छेदः। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिः उच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। अन्वय एवं शब्दार्थ। कार्यकरण कर्तृत्वे कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु हेतु प्रकृति प्रकृति उच्यते कही जाती है और पुरुषः जीवात्मा सुख दुखानाम सुख दुखों के भोक्तृत्वे भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु हेतु उच्यते कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान् कारणं गुण संगोष्य सदसद्यो निजन्मषु पदच्छेदः। पुरुषः प्रकृतिस्थः हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान् कारणं गुण संगः अस्य सदसद्यो निजन्मषु। अन्वय एवं शब्दार्थः। प्रकृतिस्थः प्रकृति में स्थित ही पुरुषः पुरुष प्रकृति जान प्रकृति से उत्पन्न गुणान त्रिगुणात्मक पदार्थों को भुंगते भोगता है और इन गुण संगह गुणों का संग ही अस्य इस जीवात्मा के सदसद्योनि जन्मसु अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारणम कारण है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः पदच्छेदः। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति च अपि युक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। अन्वय एवं शब्दार्थः अस्मिन् इस देहे स्थितः अपि देह में स्थित पुरुषः यह आत्मा वास्तव में परः परमात्मा ही है, वही उपद्रष्टा साक्षी होने से उपद्रष्टा च और अनुमंता यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, भर्ता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, भोक्ता जीव रूप से भोक्ता, महेश्वरः ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर च और परमात्मा शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा इति ऐसा उक्तः कहा गया है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। पदच्छेदः यः एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानः अपि न स भूयः अभिजायते। अन्वय एवं शब्दार्थः एवं इस प्रकार पुरुषम पुरुष को च और गुणैः गुणों के सह सहित प्रकृतिम प्रकृति को यह जो मनुष्य वेत्ति तत्व से जानता है सह वह सर्वथा सब प्रकार से वर्तमानः कर्तव्य कर्म करता हुआ अपि भी भूयः फिर न नहीं अभिजायते जनमता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। पदच्छेदः ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च अपरे। अन्वय एवं शब्दार्थ आत्मानम परमात्मा को केचित कितने ही मनुष्य तो आत्मना शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यानेन ध्यान के द्वारा आत्मनि हृदय में पश्यन्ति देखते हैं अन्य कितने ही सांख्येन योगेन ज्ञान योग के द्वारा च और अपरे दूसरे कितने ही कर्मयोगेन कर्मयोग के द्वारा पश्यन्ति देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्ये त्वेव मजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपाशते तेपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। पदच्छेदः अन्ये तु एवम् अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपाशते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युं श्रुति परायणाः। अन्वय एवं शब्दार्थ तो, परंतु, अन्य, इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे एवं इस प्रकार अजानंतः न जानते हुए अन्येभ्यः दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से श्रुत्वा सुनकर ही तदनुसार उपासते उपासना करते हैं च और ते वे श्रुति परायणाः श्रवण परायण पुरुष अपि भी मृत्युम मृत्यु रूप संसार सागर को अति तरन्ति एव निःसंदेह तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। पदच्छेद यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भर्तर्षभ। अन्वय एवं शब्दार्थ भर्तर्षभ हे अर्जुन यावत् यावन मात्र किंचित् जितने भी स्थावर जंगमम स्थावर जंगम सत्वम प्राणी संजायते उत्पन्न होते हैं तत् उन सबको तू क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न विद्धि जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। पदच्छेदः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। अन्वय एवं शब्दार्थः यः जो पुरुष विनश्यत्सु नष्ट होते हुए सर्वेषु सब भूतेषु चराचर भूतों में परमेश्वरम परमेश्वर को अविनश्यंतम नाश रहित और समम समभाव से तिष्ठन्तम स्थित पश्यति देखता है सह वही यथार्थ पश्यति देखता है। समम पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हीनस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति पराम गतिम्। पदच्छेदः समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हीनस्ति आत्मना आत्मानम् ततः याति पराम गतिम्। अन्वय एवं शब्दार्थ ही क्योंकि जो पुरुष सर्वत्र सब में समवस्थितम समभाव से स्थित ईश्वरम परमेश्वर को समम समान पश्यन देखता हुआ आत्मना अपने द्वारा आत्मानम अपने को न हीनस्ति नष्ट नहीं करता ततः इससे वह पराम परम गतिम गति को याति प्राप्त होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। यह पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। पदच्छेदः प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। यः पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं सः पश्यति। अन्वय एवं शब्दार्थ च और यह जो पुरुष कर्माणि संपूर्ण कर्मों को सर्वशः सब प्रकार से प्रकृत्या प्रकृति के द्वारा एव ही क्रियमाणानि किए जाते हुए पश्यति देखता है तथा और आत्मानम आत्मा को अकर्तारम अकर्ता पश्यति देखता है सह वही यथार्थ पश्यति देखता है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थ मनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। पदच्छेदः यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। अन्वय एवं शब्दार्थ यदा जिस क्षण यह पुरुष भूत पृथक भावम भूतों के पृथक पृथक भाव को एकस्थम एक परमात्मा में ही स्थित च तथा ततः उस परमात्मा से एव ही विस्तारम संपूर्ण भूतों का विस्तार अनुपश्यति देखता है तदा उसी क्षण वह ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म को संपद्यते प्राप्त हो जाता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। पदच्छेदः अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अन्वय एवं शब्दार्थः कौन्तेय हे अर्जुन अनादित्वात् अनादि होने से और निर्गुणत्वात् निर्गुण होने से अयम् यह अव्ययः अविनाशी परमात्मा शरीरस्थः शरीर में स्थित होने पर अपि भी वास्तव में न तो करोति कुछ करता है और न लिप्यते लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतम सूक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। पदच्छेदः यथा सर्वगतम सूक्ष्म्यात् आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। अन्वय एवं शब्दार्थ यथा जिस प्रकार सर्वगतम सर्वत्र व्याप्त आकाशम आकाश सूक्ष्म्यात् सूक्ष्म होने के कारण न उपलिप्यते लिप्त नहीं होता तथा वैसे ही देहे देह में सर्वत्र सर्वत्र अवस्थितः स्थित आत्मा आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से न उपलिप्यते, लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। पदच्छेदः। यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकम् इमं रविः, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। अन्वय एवं शब्दार्थ। भारत, हे अर्जुन, यथा जिस प्रकार एकः एक ही रविः सूर्य, इमं इस, कृष्णं संपूर्ण, लोकम ब्रह्मांड को, प्रकाशयति प्रकाशित करता है, तथा उसी प्रकार क्षेत्री एक ही आत्मा कृष्णं संपूर्ण क्षेत्रम क्षेत्र को प्रकाशयति प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। पदच्छेदः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोः एवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुः यान्ति ते परम। अन्वय एवं शब्दार्थ। एवं इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञोः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतरम भेद को च तथा भूत प्रकृति मोक्षम कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को ये जो पुरुष ज्ञान चक्षुषा ज्ञान नेत्रों द्वारा विदुह तत्व से जानते हैं ते वे महात्मा जन परम परम ब्रह्म परमात्मा को यान्ति प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः।